Hoofdstuk 30 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 30, de Griekse archipel. De volgende dag, 12 februari, kwam de Nautilus bij het krieken van de dag weer boven. Ik haastte mij naar het plat. Op 3 kilometer zuidwaarts van ons zag ik de vage omtrek der kust van Pelusium. Een stroom had ons, van de ene zee naar de andere, gevoerd, maar die tunnel, reeds moeilijk om af te varen, moest onmogelijk op te varen zijn. Tegen 7 uur kwamen Ned en Koenraad weer bij mij. De beide onafscheidelijke vrienden hadden stil geslapen, zonder zich met de heldendaden van de Nautilus te bemoeien. Wel nu, meneer de natuurkenner, vroeg de Amerikaan op spottende toon, waar is nu de Middellandse Zee? Wij varen op haar oppervlakte, vriend Ned. Wat? Vroeg Koenraad. Vannacht? Jawel, vannacht zijn wij in enige minuten onder de onvergankelijke landengte heen gevaren. Ik geloof er niets van, antwoordde de Amerikaan. Gij hebt ongelijk, Ned, hernam ik. De lage kust, daar in het zuiden zichtbaar, is de Egyptische kust. Vertel dat aan anderen, meneer, zei de stijfhoofdige Amerikaan. Maar als de professor het toch verzekert, bevestigde Koenraad, moet je meneer geloven. Bovendien, Ned, kapitein Nemo heeft mij zijn tunnel leren kennen, en ik was bij hem in de hut van de stuurman, toen hij zelf de Nautilus door deze nauwe doorgang stuurde. Hoor je het, Ned? Zei Koenraad. En jij, die zulke goede ogen hebt, Ned, voegde ik erbij, kunt de havenhoofden van Port Said zien, die ver in zee vooruitsteken. De Amerikaan keek nauwkeurig toe. Inderdaad, zei hij, je hebt gelijk, meneer de professor, en uw kapitein is een baas. We zijn waarachtig in de Middellandse Zee. Goed, laat ons dus nu eens over onze zaken spreken, maar dat vooral niemand ons horen. Ik zag wel waar de Amerikaan heen wilde. In alle gevallen achtte ik het beter erover te praten, omdat hij het begeerde, en we gingen met ons drieën bij de lantaarn zitten, waar wij minder gevaar liepen door de golfslag bespat te worden. Wel nu, Ned, nu luisteren wij naar u, zei ik. Wat hebt gij te vertellen? Wat ik u te vertellen heb, is doodeenvoudig, antwoordde de Amerikaan. We zijn in Europa, en voordat de luimen van kapitein Nemo ons naar de Poolzeeën of de Grote Oceaan terugvoeren, wil ik de Nautilus poetsen. Ik beken dat dergelijke gesprekken met Ned Land mij altijd in verlegenheid brachten. Ik wilde de vrijheid mijner makkers op geenerlei wijze beletten, doch ik verlangde nog volstrekt niet de kapitein te verlaten. Door toedoen van hem en zijn vaartuig vermeerderde ik dagelijks mijn kennis van de zee, en ik bewerkte mijn boek over de diepte in dit element zelf. Zou ik ooit zulke een gelegenheid weer vinden om de wonderen van de oceaan te kunnen aanschouwen? Nee, zeker niet. Ik kon mij dus niet verenigen met het denkbeeld de Nautilus vaarwel te zeggen, voordat ik de kring mijner onderzoekingen over de gehele omtrek der aarde voltooid had. Vriend Ned, zei ik, antwoord mij eens openhartig. Verveelt gij u aan boord? Heb je spijt van dat het lot je in de macht van kapitein Nemo heeft gebracht? De Amerikaan zweeg enige ogenblikken. Toen sloeg hij de armen over elkander en zei, eerlijk gesproken heb ik geen berouw van die onderzeese reis. Ik ben in mijn schik ze meegemaakt te hebben. Maar nu ik haar gemaakt heb, moet er ook een einde aan komen. Zo denk ik erover. Er zal een eind aan komen, Ned. Waar en wanneer? Waar? Dat weet ik niet. Wanneer? Kan ik ook niet zeggen, doch ik veronderstel dat deze reis zal eindigen als de zee ons niets meer leren kan. Al wat in deze wereld een begin heeft, moet noodwendig ook een einde hebben. Ik denk als meneer, voegde Koenraad erbij, en het is zeer licht mogelijk dat, na alle zeeën van de aardbol doorkruist te hebben, de kapitein ons alle drie ons afscheid geeft. Jawel, zei de Amerikaan, of de volle laag. Overdrijf nu niet, meester Land, hernam ik. We hebben niets van de kapitein te vrezen, maar ik deel ook niet het gevoel van Koenraad. We kennen het geheim van de Nautilus, en ik denk niet dat de kapitein, door ons de vrijheid te schenken, er gemakkelijk toe zou overgaan dat geheim door ons wereldkundig te maken. Maar wat verwacht gij dan? Vroeg Ned. dat er zich omstandigheden zullen voordoen waarvan wij kunnen en moeten gebruik maken, en dat evengoed over 6 maanden als thans. Het zou wat, zei Ned Land. En waar zullen we over 6 maanden zijn, meneer de natuuronderzoeker? Misschien hier, of misschien bij China. Je weet het, dat de Nautilus een grote snelheid bezit. Hij doorklieft het water als een vogel de lucht. Hij vreest geen druk bezochte zeeën. Wie zegt je dat hij de kusten van Frankrijk, Engeland of Amerika niet zal naderen, waar wij tenminste evengoed een vlucht kunnen beproeven als hier? Meneer Arona, antwoordde de Amerikaan, uw redenering rust op verkeerde grondslag. U spreekt in het toekomende, dan zullen we hier of daar zijn. Maar ik spreek in het tegenwoordige. We zijn hier en we moeten daarvan gebruik maken. Ik werd door de logica van Ned Land in het nauw gebracht en ik voelde dat ik op dat punt geslagen werd. Ik wist niet meer welke bewijsgronden ik voor mijn stelling moest aanvoeren. Meneer, hervatte Ned, veronderstellen wij eens het onmogelijke, dat namelijk de kapitein u heden de vrijheid aanbood. Zoudt ge die aannemen? Ik weet het niet, antwoordde ik. En als hij erbij voegde dat het aanbod dat u heden gedaan werd, nimmer weer herhaald zou worden, zoudt gij dat aannemen? Ik antwoordde niet. En wat denkt vriend Koen ervan? Vroeg Ned Land. Vriend Koen, antwoordde deze bedaard, heeft niets te zeggen. Evenals zijn meester en zijn vriend Ned is hij ongehuwd. Vrouw, kinderen en bloedverwanten wachten in zijn vaderland niet op hem. Hij is in dienst van meneer. Hij denkt als meneer. Hij spreekt als meneer. En tot zijn spijt behoeft men op hem niet te rekenen om een meerderheid te verkrijgen. Er zijn dus maar 2 personen. Meneer aan de ene en Ned Land aan de andere kant. Nu hij dit gezegd heeft, luistert vriend Koen weer toe en is gereed de aantekeningen erbij te maken. Ik moest onwillekeurig glimlachen toen ik Koenraad zijn persoon zo geheel hoorde wegcijferen. De Amerikaan echter moest blijde zijn hem niet tegen zich te hebben. Wel nu, meneer, zei Ned Land, omdat Koenraad dus niet bestaat, kunnen wij met ons beiden de zaak afhandelen. Ik heb gesproken, u hebt geluisterd. Wat hebt u te antwoorden? Ik moest noodwendig een beslissing nemen en uitvluchtend stuitte mij tegen de borst. Vriend Ned, zei ik, zie hier mijn antwoord. Je hebt gelijk en mijn bewijzen houden tegenover de uwe geen steek. Gij moet op de goede wil van kapitein Nemo niet rekenen. De voorzichtigheid verbiedt hem ons de vrijheid terug te geven. Derhalve gebiedt deze deugd ons om van de eerste de beste gelegenheid om de Nautilus te verlaten gebruik te maken. Goed, meneer Arona, dat is verstandig gesproken. Slechts 1 opmerking, zei ik, een enkele. De gelegenheid moet goed zijn. Onze eerste poging om te vluchten moet gelukken, want doet zij het niet, dan zullen wij de gelegenheid waarschijnlijk nooit meer krijgen en kapitein Nemo zal het ons niet vergeven. Dat is alles heel juist, antwoordde de Amerikaan, maar uw opmerking is toepasselijk op elke poging om te ontvluchten. Het zij die plaats hebben over 2 jaar of over 2 dagen. Derhalve blijft altijd de vraag deze, als een gunstige gelegenheid zich voordoet, moet men ervan gebruik maken. Juist. En zul je me nu eens zeggen, Ned, wat je door een gunstige gelegenheid verstaat? Deze, dat de Nautilus wel in een sombere nacht kort bij enige Europese kust komt. En zou je dan met zwemmen je trachten te redden? Ja, als wij dicht genoeg bij de kust waren en de Nautilus aan de oppervlakte dreef. Doch zeker niet als wij te ver van land waren en het vaartuig onder water voer. En wat zou je in dit geval doen? Dan zou ik trachten me van de sloep meester te maken. Ik weet ermee om te gaan. We gaan er binnenin zitten, en als wij de ijzeren bouten eruit hebben geschroefd, reizen we naar de oppervlakte, zonder dat zelfs de stuurman onze vlucht zou bemerken. Goed, Ned. Loer dus op die gelegenheid, maar vergeet niet dat een mislukking ons verderf zou zijn. Ik zal dit niet vergeten, meneer. En wil je nu weten, Ned, wat ik over je plan denk? Graag, meneer Arona. Wel nu, ik denk, ik zeg niet ik hoop, dat deze gunstige gelegenheid zich nimmer zal voordoen. Waarom niet? Omdat de kapitein zich niet ontvijzen kan, dat wij niet alle hoop hebben opgegeven om onze vrijheid te herkrijgen, en dat hij wel op zijn hoede zal zijn. vooral als wij in het gezicht de Europese kust varen. Ik denk zoals meneer, zei Koenraad. We zullen wel eens zien, antwoordde Ned Land, die met een vastberaden gelaat het hoofd schudde. En nu, Ned, voegde ik erbij, zullen we verder erover zwijgen. Geen woord meer erover. De dag waarop je gereed zult zijn, zul je ons waarschuwen, en wij volgen je. Ik verlaat mij geheel op je. Dit gesprek, dat later zulke zwaarwichtige gevolgen hebben moest, eindigde hiermee. Ik moet nu bekennen dat de gebeurtenissen mijn voorspelling, tot grote teleurstelling van de Amerikaan, schenen te bevestigen. Wantrouwde de kapitein ons in die druk bevaren zeeën? Of wilde hij zich slechts onttrekken aan het oog der talloze schepen van allerlei naties die de Middellandse Zee doorkliefden? Ik weet het niet, maar meestertijds bleef hij onder water en ver van de kust. De Nautilus kwam soms slechts even boven, zodat de uitkijk van de stuurman ternauwernood uit het water stak. Of wij voeren op grote diepte, daar wij tussen de Griekse archipel en Klein-Azië zelfs op 2000 meter de bodem niet konden bereiken. Zo wist ik niet anders dat wij het eiland Karpathos, een van de sporaden, langsvoeren dan door het vers van Virgilius, dat kapitein Nemo aanhaalde toen hij met de vinger op de kaart wees. Est in Carpatio Neptuni Gurgite Vates, Coe Rulius Proteus. Het was inderdaad de gewezen verblijfplaats van Protas, de oude herder der kudden van Neptunus, thans het eiland Scarpanto tussen Rhodes en Creta. Ik zag door het raam van de salon alleen de granietrotsen, waarop het rust. De volgende dag, 14 februari, besloot ik enige uren te besteden aan het bestuderen van de vissen uit die archipel. Maar om de een of andere reden bleven de wanden vastgesloten. Toen ik naging op welke hoogte de Nautilus zich bevond, merkte ik op dat wij naar Candia voeren. Op het ogenblik dat ik mij op de Abraham Lincoln had ingescheept, was dit gehele eiland in opstand gekomen tegen de Turkse overheersing, maar ik wist volstrekt niet wat er van die opstand tot heden toe geworden is, terwijl de kapitein, die geen gemeenschap met het land onderhield, mij het zeker niet zou hebben kunnen zeggen. Ik zinspeelde dus in het geheel niet op deze gebeurtenis, toen ik die avond met hem alleen in de salon was. Bovendien kwam het mij voor dat hij stil was en afgetrokken. Toen gaf hij, tegen zijn gewoonte, bevel om de wanden open te schuiven, en hij liep van het ene glas naar het andere om het water nauwkeurig te beschouwen. Waarom? Ik kon het niet raden, en ik hield mij enkel bezig met de vissen te beschouwen, die ons voorbij zwommen. Ik zag onder andere 3 centimeter lange gelonen, kleine vissen met doorschijnende schubben, loodkleurig en met rode vlekjes. Zij eten veelal zeeplanten, waardoor zij een uitstekende smaak hebben. Die vissen waren bij de lekkerbekken te Rome zeer gezocht, hun ingewanden met zeeslakkenmelk, pauwenhersens en papegaaientongetjes klaargemaakt, vormden de goddelijke schotel die Vitellius in verrukking bracht. Een andere zeebewoner uit deze streken bracht mij de oudheid nogmaals in herinnering. Het was de remora, die zich aan de buik der haaien vasthecht en zo meezwemt. Volgens het beweren der ouden kon deze kleine vis, als hij zich aan de kiel van een schip hechtte, het in de vaart tegenhouden, en toen een van deze dieren in de slag van Actium het schip van Antonius tegenhield, maakte het daardoor de verovering voor Augustus gemakkelijk. Waarvan hangt toch dikwijls het lot der volken af? Mijn ogen konden zich van al die wonderen der zee niet afwenden, toen ik door een onverwachte verschijning werd getroffen. Midden in zee verscheen plotseling een man, een duiker, die een klein leren zakje aan zijn gordel droeg. Het was geen lijk dat met de stroom voortdreef, het was een levend mens, die met krachtige hand voortzwom en nu en dan verdween om aan de oppervlakte adem te scheppen. Doch aanstonds weer naar beneden dook. Ik keerde mij met bewogen stem tot de kapitein. Een man, een drenkeling, riep ik, we moeten hem redden. De kapitein antwoordde niet en kwam bij het raam. De man zwom naar ons toe, drukte het gelaat tegen het glas en keek ons aan. Tot mijn grote verbazing gaf de kapitein hem een teken. De duiker gaf met een wenk antwoord, steeg onmiddellijk naar boven en kwam niet meer terug. Verontrust u niet, zei de kapitein, het is Nicolaas van Kaap Matapan, de vis bijgenaamd. Hij is op al de Cycladen goed bekend, een voortreffelijk duiker. Het water is zijn element en hij leeft er meer in dan op het land, want hij gaat onophoudelijk van het ene eiland naar het andere, tot zelfs naar Kreta. Kent u hem, kapitein? Waarom niet, meneer? Toen de kapitein dit gezegd had, ging hij naar een kast, dicht bij het linker raam van de salon. Bij dit meubel zag ik een met ijzeren beslagen kist staan, op wie het deksel een koperen plaat was bevestigd, met het opschrift Mobilis in Mobile. Zonder op mijn tegenwoordigheid te letten, opende de kapitein de kist. Het was een soort geldkist, die een groot aantal gouden staven bevatte. Waar kwam dat kostbaar metaal vandaan? Waar haalde de kapitein het, en wat zou hij ermee doen? Ik zei geen woord, ik keek slechts toe. Kapitein Nemo nam de staven één voor één en schoof ze geregeld in een kist, die hij er geheel mee vulde. Ik hield het ervoor dat deze meer dan 1000 kilogram goud bevatte, dat is te zeggen voor ongeveer 3 miljoen franken. De kist werd goed gesloten en de kapitein schreef er een adres op met Griekse letters. Toen dit gedaan was, drukte hij op een knop, die door middel van een draad gemeenschap had met het verblijf der equipage. Er verschenen 8 man, die niet zonder veel moeite de kist uit de salon droegen. Toen hoorde ik dat zij die met takels de grote trap optrokken. Op dit ogenblik wendde kapitein Nemo zich tot mij. En gij zeide het, meneer de professor? Vroeg hij. Ik zei niets, kapitein. Dan wens ik u een goede nacht, meneer. En daarop verliet hij de salon. Ik ging, zoals men denken kan, zeer nieuwsgierig naar mijn kamer. Ik zocht verband tussen de verscheiding van de zwemmer en die met goud gevulde kist. Weldra voelde ik aan enige slingering dat de Nautilus uit de diepte naar boven kwam en aan de oppervlakte dreef. Toen hoorde ik op het plat lopen. Ik begreep dat men de sloep losmaakte en in zee bracht. Een ogenblik stiet zij tegen de Nautilus en toen was alles stil. 2 uren daarna hoorde ik weer hetzelfde geraas en hetzelfde geloop. De sloep werd aan boord gehesen en vastgeschroefd, waarna de Nautilus weer in de diepte zonk. Derhalve waren die schatten aan hun adres bezorgd. Waar en wie was de zaakgelastigde van de kapitein? De volgende dag vertelde ik aan Ned en Koenraad wat er die nacht gebeurd was en mijn nieuwsgierigheid zeer had opgewekt. Mijn makkers waren niet minder verbaasd dan ik. Maar waar haalt hij die miljoenen vandaan? Vroeg Ned Land. Daarop kon ik geen antwoord geven. Ik ging na het ontbijt naar de salon en zette mij aan het werk. Ik bleef tot 5 uur zitten schrijven. Of ik het aan mijn lichaamstoestand moest toeschrijven, wist ik niet, doch ik voelde op dat ogenblik een grote hitte, zo zelfs dat ik mijn bovenkleed moest uitdoen. Ik begreep er niets van, want wij waren op geen hoge breedte, en bovendien kon de Nautilus, die op vrij grote diepte voer, geen hinder hebben van hoge temperatuur. Ik keek eens op de manometer. Deze wees een diepte van 20 meter, waar dus de warmte van de dampkring niet meer kon doordringen. Ik ging voort met mijn werk, doch de hitte werd bijna onverdraaglijk. Zou er brand aan boord zijn? Vroeg ik mezelf af. Ik wilde de salon verlaten, toen kapitein Nemo binnentrad. Hij ging naar de thermometer, keek die na en zei, 42 graden. Dat merk ik, kapitein, antwoordde ik, en als die warmte nog toeneemt, zullen wij die niet meer kunnen verdragen. Och, meneer, die warmte zal niet vermeerderen als wij het niet willen. Kunt u die dan naar willekeur regelen? Nee, maar ik kan mij van het punt verwijderen waar zij ontstaat. Komt zij dan van buiten? Zonder twijfel, we varen in een stroom van kokend water. Is het mogelijk? Riep ik uit. Kijk maar. De wanden openden zich en ik zag dat het water om de Nautilus geheel wit was. Zwaveldampen ontwikkelden zich in de zee, die als in een ketel kookte. Ik hield mijn hand tegen het glas, doch dit was zo heet dat ik de hand terugtrok. Waar zijn wij? Vroeg ik. Bij het eiland Santorino, meneer de professor, antwoordde de kapitein, en juist in het kanaal dat Nea Kameni van Palea Kameni scheidt. Ik heb u het zonderling schouwspel van een onderzeese vulkanische uitbarsting willen doen zien. Ik dacht, zei ik, dat de vorming van deze nieuwe eilanden afgelopen was. Niets is ooit in deze vulkanische streken afgelopen, antwoordde Nemo, en de aarde wordt hier altijd door onderaards vuur in beweging gebracht. In het 19e jaar onze jaartelling verscheen, volgens Cassiodorus en Plinius, een nieuw eiland, Theia, of het goddelijke genaamd, op dezelfde plaats waar zich kortelings nieuwe eilandjes hebben gevormd. Later verdween het onder de golven, om in het jaar 69 nog eens te verschijnen en nog eenmaal te verdwijnen. Sedert die tijd, tot op onze dagen, bespeurde men geen vulkanische werking, totdat op 3 februari 1866 een nieuw eilandje, waaraan men de naam van George gaf, in de nabijheid van Nea Kameni, te midden van zwaveldampen opsteeg en zich 3 dagen later daaraan vasthechtte. 7 dagen later, 13 februari, verscheen het eilandje Ampusa, door een kanaal van 10 meter breed van Nea Kameni gescheiden. Ik was juist in die zee toen het verschijnsel zich voordeed en ik heb het in alle bijzonderheden kunnen nagaan. Het eilandje Ampusa was rond, had 300 meter in doorsnede en was 10 meter hoog. Het bestond uit zwarte, glasachtige lava, met stukken veldspaat vermengd. Eindelijk vertoonde zich de 10e maart een veel kleiner eiland, Reka genaamd bij Nea Kameni, en sedert die tijd hebben zich deze 3 eilandjes verenigd en vormen op dit ogenblik 1 geheel. En het kanaal waarin wij ons thans bevinden, vroeg ik. Hier is het, zei de kapitein, terwijl hij mij op de kaart van de archipel wees. Gij ziet dat ik er de nieuwe eilandjes heb opgezet. Maar dit kanaal zal zich eens vullen? Dat is zeer waarschijnlijk, meneer Arona, want sedert 1866 zijn er nog 8 kleine lava-eilandjes tegenover de haven Sint-Nicolaas op Palea Kameni verrezen. Het is dus waarschijnlijk dat Nea en Palea zich vrij spoedig zullen verenigen. Indien in de grote oceaan de koralen landen vormen, dan zijn het hier vulkanische uitbarstingen. Zie eens, meneer, wat er hier onder de eilanden geschiet. Ik kwam weer bij het raam. De Nautilus bewoog zich niet meer, de hitte werd ondraaglijk, de zee werd rood in plaats van wit door de aanwezigheid van ijzerzouten. Niettegenstaande de salon zeer dicht gesloten was, drong een onverdraaglijke zwavellucht tot ons door, en ik zag vuurrode vlammen, die het elektrisch licht verdoofden. Ik zweette, ik stikte bijna, ik dacht dat ik gebraden werd. We kunnen niet langer in dit kokend water blijven, zei ik tot de kapitein. Nee, dat zou onvoorzichtig zijn, antwoordde Nemo bedaard. Een bevel werd gegeven. De Nautilus zette zich weer in beweging en verwijderde zich van die oven, waarbij hij het niet langer ongestraft had kunnen uithouden. Een kwartier later haalden wij weer adem aan het oppervlak der zee. Ik dacht er toen aan dat, zo Ned Land 1 deze streken had uitgekozen om te vluchten, wij zeker niet levend uit deze vuurzee zouden gekomen zijn. De volgende dag, 16 februari, verlieten wij dit gedeelte der zee, dat tussen Rhodes en Alexandrië soms een diepte van 3000 meter heeft, en de Nautilus Sirigo rechts latende liggen, verlieten wij de Griekse archipel, na om Kaap Matapan te zijn heengevaren. Het einde van hoofdstuk 30.